mixuje dla was DJ Lappy Force. Thank you. mnie to dalej jest przypał i się ukrywasz. Twoje intencje to przecież jest widać, bo się wyróżniasz jak widal, no bo wyglądasz jak pizda. Typowy lamus, co idzie na przyjaźń. Luiza, Luiza, ona nie gada za wiele, no bo może wiele tu zrobić i ona tu trzyma ten... Zwijasz, Luiza, Luiza, podbijam do ciebie, zanim ziomale cię zaczną podrywać. Dżungla to widać, gory lekarki chcą ciebie zabijać. Luiza, Luiza, Luiza, hej, Luiza, Luiza. Pusia gorąca, smakowa jak pizza, twojej dupery nie widać. Luiza, Luiza, niesamowita jest jak piramida. Между нами.

zobaczyć. Сашка, Сашка, у тебя, Сашка, Сашка, без тебя. a ja jestem z mój. Ja nie dzierżę ciebie. Nie prosto pochwał. Nie prosto głos i pał. Ojajaj, zapletna zona. Zaproszona igra. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.